xare ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti ci nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yonentibi daf ne koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñi dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci biir lolu nak mu dajé ak addu kalpe bobu addu kalpe bi daal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba di setul dara bayiko muy dem fa sheytaane mën addu kalpe bi woot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yépp ba su mi sama yire te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray da di koy jël yew ko bam ne ngod fas yene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb ginaaw waji da di ne yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédelo ne ma ngi lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou dañu ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpe bi daldi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lol luddul pitaxum pol mi waaw wajid nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok giir bu yagg am benn bour bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addu kalpe yi nekk ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñu japp biñu ñëwé bour bi daf ko laaj ne ko lutax nga nekk ci all bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bour bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nekk ci sama wét té nga bayyi li mécce mu bon mi ndax mécce mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nekk ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nekk ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bour bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di reer bok di agn bok di ndekki mu nekkon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di reer ndekki bour bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reeré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daldi xarxataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxle bur bi ne ko loyre munappi muneko addihku bila sabab min qillati aladab muneko re bu amul luko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyre muneko picci mi rek mo am luma fatali muneko lan la muneko dafa am ben way buma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yiri yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew may yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben ticium pool mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo ticium pool bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may ray té toñumako muné ko kérok dama ko ré né ko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pol bur bi né ko waaw alors fu ngeen mujju nak muné dama ko ray bur bi né ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril ayaba ne ko innama jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim muneko fayu gañ nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen daq jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokut ak rew mañu dekkoon lolu moy gacci gi ma len di tek fi ci aduna waye yowmal khiyam danen fa dajje ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salami muniko nak mang lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku meuna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sekk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ne kep ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel ñu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaak wax nañ ne yonent yalla manam malaak bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu roh yi budé Asrafil nak mom la yalla denk aduna bi euleug budé tukki itam wax né né moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax né né kélo bi nga xamanteni yalla namu na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara fatu wax neñ ni dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka yi ñew su ko defé nak waji tejj wara fatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla dénk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gëdd aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxon pour ñu ci jëlé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax muniko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sanan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégg niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko niko man la yalla joxon sa waluk noyi wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noyi lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu deme amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele deme ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy duggsé ñi duggsé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax bañu gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka momu nak mom lañuy tuddé Azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako niko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñëwé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytaane itam dana ñëw tok su sheytaane ñëwé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefeer weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñortu man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mulay gantu fekk gantu wala sheytaane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko ci bu ko tuddé fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pays bu sel ba su fekkenti nak neew la bo xamanteni te xewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tej buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu solat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wéranté amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne am na kay dañenu dello ci roh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé muccu ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé muccu ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé muccu ci mbugalum bammel del beuri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexitalu fen baxul rawati na fen ci bopam ñene ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep wor la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yenenbi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam da fa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu ko kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam ya nga melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut budé jël ruhu nit ku bax koku neena duko xëcc duko rocci ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuss mo xamanteni dañu tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek da di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di bëtt asaman gi ben par ben malaaka yi di len ubbil leleg ñu rombu sax mbolam malaaka waye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax a'udhu billahi minash leleg ñu rombu ay malaaka malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeñ ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite ne ko nit ñi di téro diko taccu non la malaaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaqa tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay yi dañu koy wax mom malaaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreem ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreem su malaaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena danen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana iliyen ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoyu nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko défé nak dana wax né yenen bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenen wacce won nen ci mom alquran gëm na ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu di lam wax deug la waw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamélam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way gu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bamélam néna su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi ba ma meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bubu ëllëgé ñu mën ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin koku alquran moñu ko netti mu melni kon malaaka yu sell yoyu ñoy andak jaam yu sell yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne né jaglé yi bi ci ñëk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakh ñepp waw fi ci ko suuf waw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خولا يالا گين نتي تين گين نتي زيتون گين نتي تور سينا گين تي مكه واو گين نتي نينت يف لوم واخ گين ناني موم يالا بيندنا دوما ادم تي ملوكان ورافت واو كونغا خامني ادم لولو اك جاغلالي تي موم يالا كو بيند تي لوخوم بو تيدبا بيند كو ايتام تي ملوكان ورافت waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla yamul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bamu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci meram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess tam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom